राम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2058 7 अक्टूबर 2001 प्रातः लगभग 8 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय तोत्रेतपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता नम वसुदेव सुत वंशाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु ोषितकरान्नवनीलभात् पीताम्बरादरुणबिम्बपरादरुष्टात् पूर्णेन सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् वरं किमपि दत्तवान् न जाने हरिओं नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीभूषणकर्मभ्यो नमः मातरो नमः नमो नमः। परमात्मा की प्राप्ति तत्काल होती है ऐसी बात है सिद्धांत है, क्योंकि बात है ऐसी जैसी है वैसी बात में जानने में देरी नहीं लगती, उसको सुनना पड़ता है, कुछ नई बात करनी पड़ती है, देरी लगती है। जो है जैसी बात है उसको स्वीकार करना बस इतनी बात है। तो परमात्मा ही है, परमात्मा के सिवाय कुछ हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव नहीं, परमात्मा ही है। ये सच्चिदानंद परमात्मा ही है, उससे अलग अपनी कल्पना की हुई है, ये है असत्य धारणा। मैं हूं, तू है, यह है, वह है, ये धारणा है, ये तत्व नहीं है। तत्व ही परमात्मा है, वास्तव में परमात्मा यही भी ये मैंने सब देखे। दूसरे रूप में से देखा जाए तो ये परमात्मा ही अनेक बने हुए हैं। एक ओम बहुत श्यामा, एक मैं बहुत रूप से हूं, मैं एक ही अनेक रूप से हो जाऊं, ऐसे अनेक रूप से परमात्मा ही बने। ये जड़ अचेतन सब सच्चा हमारा सदा सत सब मैं ही हूं, अमृतम से मृत्यु से सच्चा हमारा मनसा कर्मणा मनसा दृष्टिया विजेते अन्य बिंदी, मन से वचन से दृष्टि से और अन्य विद्या से जो ग्रहण किया जाता है जानताम एव न पत्यो न मैं ही हूँ, मेरे सिवाय कोई है दूसरा नहीं। आम एव न पत्यो न यदि बुद्धि मन सा शीघ्र इस बात को जान दो हम एव न तो मैं ही हूँ, मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं। गीता में मत पात्र नान्यत किंचित संदेह, मेरे सिवाय कुछ भी नहीं किंचित भी नहीं, मत पात्र नान्यत किंचित संदेह, कुछ भी नहीं, मैं ही हूँ। एक ही भगवान अनेक रूप से बने हैं, अनेक रूप से हो जाए, वो अनेक रूप में एक रूप हो जाए, एक रूप और अनेक रूप हो जाए, ये भगवान की लीला है। ये ऊंची से ऊंची बात है, वासुदेव सर्वगति सर्वात्मा शुद्ध बात है, सरल बात है, ये भगवत कृपा से हमारे लोगों को प्राप्त हुई है। बहु नाम जन्म नाम अंत वासुदेव सर्वगति सहभाग वासुदेव बहु नाम जन्म नाम अंत अंतिम जन्म में क्यों वायु जन्म होते ही नहीं। वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव सब संसदेवी परमात्मा ही परमात्मा ही है परमात्मा ही है परमात्मा ही है सुत ही स्वाभाविक स्मृति है केवल अस्तित्व है जैसे स्मृति है परमात्मा है बुद्धिमान दिशा तत्काल है नाम अनेक रूप से दिखते अनेक रूप एक ही में अनेक रूप से हो जाओ तीन दृष्टांत दिए हैं उपनिषदों में जैसे मिट्टी से बने हुए बर्तन हो सब मिट्टी है एक ज्ञाते हैं सर्व ज्ञातम बहुत ही एक जानने से मिट्टी के बर्तन है सब मिट्टी ऐसे सोने से बने हुए घरे वहां नाम है रूप है अलग अलग है उपयोग अलग अलग है कोई कमर पैर है कोई गैर पैर है कोई नाक में है कोई कान में अलग अलग उपयोग है अलग अलग उसे नाम है अलग अलग आकृति है अलग अलग मूल्य है पर तत्व से एक सोना ही तो है सोना लोहे का बने शस्त्र शस्त्र तर तरह है तो तत्व से लोहा ही है लोहे बने हुए हैं अपने खेत का दृष्टांत लेते हैं खेत बना हुआ है चाहे बाजरे का हो ज्वार का हो मक्की का हो खेत बाजरी के बने बाजरी बाजरी है अनजान आदमी समझता नहीं है अनजान समझता है घास है घास अचानक घास नहीं है ये बाजरी बाजरी है ऐसे गेहूं के खेत ये उसको गेहूं ये सभी दिखते घास दिखते घास गेहूं दिखते रहे पर गेहूं है क्यों क्योंकि मूल में गेहूं ही पैदा हुए गेहूं ही पैदा हुए गेहूं ही बोए गए गेहूं ही पानी पा गए ऐसे हो गए ऐसे मूल में एक परमात्मा ही है परमात्मा ही अनेक रूप से हो गए तो अनेक रूप से होने पर भी परमात्मा ही है वह घास रूप से दिखने वाले भी गेहूं ही है गेहूं है तुम्हारी गाय हमारे गेहूं खा गई एक दाना खाया नहीं दोनों ही में सब गेहूं ही है वे उस गेहूं ही आएगा अंत में गेहूं ही आता है गेहूं ही है सभी बाजी में कहते हैं तो बाजी बाजी है लोग कहे तुम्हारे खेत बाजी बड़ी अच्छी है बाजी एक दाना दाना भी नहीं है बाजी का दाना भी नहीं एक दाना भी खेत भर में भरा हुआ बाजरी बहुत अच्छी तुम्हारे बाजरी बहुत अच्छी है जवार जवार बहुत अच्छी है मक्की बहुत अच्छी है तुम्हारे तुम्हारा दिखता नहीं अब दिखता नहीं पर आएगा क्या अंत में मक्की होगी मक्की आवेगी जवार में जुमारी जुमार आवेगी जुमार के वास्ते पड़वा देवे जवान के वास्ते ही बोया गया है ये तत्व ज्ञान के लिए ही भाई कि परमात्मा ही अनेक रूप से है तो इसको मानना परमात्मा है बड़ी सीधी सरल बात है एकदम खेती की जाती है वो केवल बाजी के लिए ही खेती की जाती है बाजी के दाने ही बोए गए वहां बाजी के दाना ही बोया बाजी के दाना ही हुए है अभी गेहूं के दाने ही बाजी, गेहूं के दाने ही खेती हुए है, देखने में गेहूं दिखते नहीं, ऐसे देखने में परमात्मा दिखते नहीं। अरे परमात्मा ही है, दिखे मत नहीं, इस रूप से है परमात्मा। गेहूं गेहूं है खेती रूप से है, गेहूं है वास्ते ही खेती, खेती करे गेहूं वास्ते ही। तो संसार में हम लोग प्रकट हुए हैं तो केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही हुए, और हमारा उद्देश्य कोई नहीं है, उद्देश्य केवल परमात्मा की प्राप्ति है। गेहूं की खेती की जाती है केवल गेहूं की प्राप्ति के लिए, बाजरी की खेती से बाजरी के लिए, बाजरी बाजरी पैदा हो जाएगी, बाजरी है वो सभी, गेहूं की खेती सब गेहूं की है। इसलिए ये सब परमात्मा ही है, कितनी सीधी सरल बात है, एकदम एकदम परमात्मा, बहुत सुगम बात है, सरल बात है, एकदम परमात्मा ही है। क्योंकि परमात्मा ने कहा मैं एक ही बहुत रूप से हो जाऊं, तो बहुत रूप से परमात्मा ही हुए, तो बहुत रूप से होने पर है तो परमात्मा ही है। परमात्मा सिवाय कोई नहीं, मैं अपना अलग करता है अज्ञान से, एक परमात्मा रूपी बनावा, अनेक रूप से बने हुए परमात्मा ही है। परमात्मा के जिसको जिसको अपना कल्याण करना है उसके लिए बहुत ही बढ़िया बात है, अपना स्वरूप है वो परमात्मा ही है, परमात्मा स्वरूप, और कोई हुआ नहीं, कोई है नहीं, होगा नहीं, कोई हो सकता ही नहीं, परमात्मा ही अनेक रूप से है। गेहूं की खेती ही वो घास उसे निकलती, घास अनजान में थे घास, जानकार कभी घास नहीं कहेगा, जानकार कभी घास नहीं कहेगा, गेहूं की खेती हो गेहूं कहेगा, गेहूं खेती अच्छी तुम्हारी, तुम्हारे खेत में गेहूं बड़े अच्छे, गेहूं बड़े अच्छे, गेहूं निकलते नहीं है। इस वजह से ये परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही ये मशीन है। मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही है, तो परमात्मा ही हो, परमात्मा ही बने हुए सब परमात्मा। भक्त पात्रम नान्यत किंचित किंचित मात्र, अन्य है ही नहीं, अन्य कोई हुआ ही नहीं, अन्य था ही नहीं, अन्य है ही नहीं, अन्य हुआ ही नहीं, अन्य बनता सकता ही नहीं, हम एव न मतो अन्य बुद्ध सीधी सीधी बात है, मान रहे परमात्मा, स्वीकार कर लो प्रमाण नहीं है, इसमें अभ्यास नहीं है, अभ्यास है, अभ्यास नहीं, अभ्यास से नई अवस्था बनती है, अभ्यास से तत्व ज्ञान नहीं होता, अभ्यास से नई अवस्था बनती है, वस्तु तत्व चीज अवस्था से अतीत है, वहां तक अभ्यास पहुंचता नहीं, वो है स्वीकृति केवल की स्वीकृति, और कोई चीज थी नहीं, और कोई चीज आई नहीं, और युवा सब है, परमात्मा ही है, परमात्मा है, मैं बड़ा है नहीं इसमें, मैं तो यह वह नहीं है, वही है, बहुत अधिक अलग अलग अलग, गेहूं के जगह ही गेहूं के पौधे दिए थे, पौधे वृक्ष दिखते, वृक्ष घास दिखता, गेहूं घास दिखता, साथ साथ गेहूं है, एकदम साक्षात परमात्मा है, परमात्मा है एकदम ठीक है। जिसको कल्याण करना है, अपना उद्धार करना है, उनके लिए बहुत बढ़िया चीज है, एकदम परमात्मा है। ये शरीर ये मैं तू यह वह, मैं तू और यह वह, मैं मनुष्य मैं हूँ, तू है यह है वह है, मैं मनुष्य हूँ, ये हूँ है हूँ, मैं मनुष्य है सुना है, ये मनुष्य है, पशु है, पशु है, वो है ही है परमात्मा, पर वो है वही ज्यादा चेतन बजा करे तो सद सच्चा हम अर्जुन सत असत्य अहम अर्जुन, एक ही परमात्मा अनेक रूप से बने हुए हैं। वे खेत खेत में पौधे है, वे गेहूं ही पौधा रूप से है, पौधा रूप से गेहूं ही है, गेहूं ही बाजरी खेत में बाजरी है, पौधा रूप से बाजरी ही है, उसे बाजरी ही आवेगी अंत में फर्मा फरमाजी होगी। ऐसे संसार का परमात्मा देखो, फल में परमात्मा की ही प्राप्ति होगी, ये दिखते बाजरी खेती दिखते खेती बाजरी की खेती खेती बाजरी के लिए ही की जाती, बाजरी के लिए ही बाजरी होगी अंदर में, ऐसे परमात्मा है, सब परमात्मा की प्राप्ति लिए ही ये संसार है। हम लोग जो मनुष्य बने, मनुष्य बने परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही बने, सब परमात्मा है। मत्त पार्थम नान्यत किंचित् अस्ति धनंजय, मेरे सिवा कुछ नहीं है। आठ प्रकार की मेरी अपरा प्रकृति, जीव ने मेरी परा प्रकृति, और मैं तो परा प्रकृति अपरा प्रकृति। अपना स्वभाव है, वो स्वभाव अलग नहीं है, अपना स्वरूप ही है, एक ही परमात्मा है अनेक रूप से। इनको संसार कहने लग गए, एक परमात्मा एक ही एकदम ठीक है। सब भाई बहन जितना है, सब वो परमात्मा ही है। राम आज की तिथि अधिक आश्विन कृष्ण पक्ष पंचमी रविवार संवत 2058 तदनुसार 7 अक्टूबर 2001। एक बात